สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหามจังหวัดอุดรธานีภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันอีกเหมือนเช่นเคยค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่16มกราคมปีพุทธศักราช2564นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น3ค่ําเดือน3ปีฉลูหรือปีวัวทองนะคะก็คิดว่าท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการก็คงจะทราบแล้วว่าเดี๋ยวฉันกำลังจะนำท่านผู้ฟังไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งท่านก็พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่จะมาขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันเสาร์นี้นะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันเสาร์เรามาพบกันก็พูดคุยประเด็นหลักคือเรื่องที่อยู่ในพระไตรปิฎกที่ต้องเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยกันเพราะว่าเป็นการบังคับตัวเอง นะ ครับทั้งตัวท่านผู้ฟังด้วยตัวพระมหาไพบูลย์ด้วยให้มาอ่านเนื้อความในพระไตรปิฎกชนิดที่ว่าไล่เรียงกันไปทีละข ้ อทีละหน้าทีละประเด็นทีละเรื่องให้มันจบไปทีละเล่มละเล่มนี่ทำไมเราต้องทำอย่างนี้เพราะว่าความรู้เราเนี่ยมันจะได้กว้างขวางเจาะลึกลงไปทั้งแนวกว้างด้วยแนวลึกด้วยไล่ไปเลยคือมันจะไม่มีอันไหนที่มันจะหลุดรอดไปได้คืออาจจะมีนะด้วยปัญญาของเราที่อาจจะไม่กว้างขวางแต่ว่าอย่างน้อยเราได้ผ่านตามหมดทุกอย่าง ใช่ค่ะ เรื่องราวบางอย่างบางทีช่วงอื่นเนี่ยพระอาจารย์ก็จะเลือกมาไงว่าเออนี่น่าฟังน่าสนใจเอามาพูดคุยแต่ว่าถ้าเป็นในขุดเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยลุยเลยลุยเลย ทุกหน้าเลยทุกหน้าทุกข้อจะ ไม่ข้ามแล้วก็ถ้าข้ามต้องกลับมาพูดถึงเราก็ต้องไปอ่านอรรถกถาด้วยอ่านทั้งส่วนที่เป็นคําแปลด้วยบางทีก็ไปดูบาลีด้วยเพื่อที่จะเอ๊ะทำไมคํานี้เป็นอย่างนี้บางครั้งบางคราวก็ต้องมาสืบทวนกันคือจะไม่ได้อ่านให้ฟังถ้าอ่านให้ฟังนี่จะเป็นช่วงของคลังพระสูตรก็คือจะอ่านบทพยัญชนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ฟังใช่มั้ยแต่ว่าอันนี้ไม่อ่านให้ฟังให้ท่านผู้ฟังเนี่ยไปอ่านเองโอเคนะอ่านเองแล้วก็แล้วพระมหาไพบูลย์ไปทำอะไรมาอธิบายเฉย อธิบายสรุปให้ฟัง ใช่ ไหมเจ้าคะ ซึ่งก็อาจจะอธิบายละเอียดอธิบายคร่าวๆอธิบายสรุปซึ่งประเด็นบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องหาท่านผู้ฟังแบบคือบทเพียรชนะบางทีมันเนี้ยบไงควรจะไปอ่านเองจุดไหนที่คิดว่าโอ้เนี่ยควรจะต้องไปดูเองเนี่ยมันถึงจะดีเพราะนั้นก็จึงมาพูดคุยกันในทุกวันเสาร์แล้วก็จะมีพรีเมียร์รับพรีเมียร์ในวันศุกร์สองทุ่มก่อนที่จะออกอากาศทางสถานีวิทยุในวันเสาร์ตอนเช้าตีห้า ใช่ค่ะที่ Facebook Fanpage ของทางวัดป่าดอนหายโศกใช่ไหมเจ้าคะทุกวันศุกร ์ Facebook Fanpage นี่จะเป็นพรีเมียร์วันศุกร์สองทุ่ม เจ้าค่ะใน Facebook ของเรา ส่วนทางวิทยุนี่ก็จะเป็นตอนเช้าวันเสาร์แล้วก็จะมีทั้งวิดีโอด้วยในวิดีโอนี้ก็จะเป็นภาพเสียงให้ดูถึงเนื้อความตัวพระสูตรคีย์เวิร์ดต่าง ๆ ส่วนทางวิดีโอนี่ก็จะมีเฉพาะเสียง อันนี้พระอาจารย์ก็บังคับตัวเองทำรายการขุดเพชรในพระไตรปิฎกตามคำสั่งของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรองค์พระอาจารย์ใหญ่ของเรานี่ขึ้นปี2564นี่เป็นเวลา2ปี สองปีแล้วนะ ใช่ สองปีแล้วใช่ที่ว่าเราทำกันมาเล่มแรกยังไม่จบเลยคุณเดินใจใกล้ละใกล้ละใกล้ละใกล้ละซึ่งเราก็ค่อยๆไปไม่ต้องรีบร้อนแต่เอาให้มันละเอียดรอบคอบแล้วถ้าเราทำรายการมาได้สัก10ปีเนี่ยอีก10ปีเราก็ยังทำได้เราก็ค่อยๆไล่ไป เจ้าค่ะ เราก็ทบทวนกันนิดนึงคุณเดินใจว่าเนื้อหาตอนนี้เราอยู่ในส่วนไหน เ ราก็คือเราพูดมาถึงในติกานิบาตแล้วติกานิบาตนี่คือหมวด3โอเคนะหมวด3เนี่ยหมายความว่าไงทำไมท่านเรียงในรูปแบบนี้คือการสังคายนาคือหมายถึงการรวบรวมเนื้อหาเนี่ยเนื่องจากว่าคือลักษณะที่เขาจดจำกันมาในสมัยก่อนก็คือจะจดกันเป็นหมวดหมู่โดยเอาเรื่องยาวๆแยกไว้ เรื่องกลางๆแยกไว้เรื่องสั้นๆแยกไว้แยกไว้เพื่อที่จะช่วยกันจดจำโอเคนะ เจ้าค่ะ ส่วนที่เป็นเนื้อหาที่มีข้อๆก็แยกรวบรวมมาไว ้เจ้าค่ะ แยกรวบรวมมาไว้ในลักษณะที่ว่าถ้าไหนเป็นธรรมะหมดข้อเดียวเราก็เรียกว่าจัดอยู่ในเอกนิบาตถ้าไหนเป็นธรรมะที่เป็น2ข้อเราก็จัดอยู่ในทุกขนิบาต เจ้าค่ะ สองข้อเช่นอะไรหิริโอตปาเป็นต้นขันติโสรจะเป็นต้นนี่มันมีธรรมะสองข้อของมันอยู่แล้วก็จะจัดไว้ในทุกขนิบาตแล้วหมวดธรรมะอะไรที่ท่านแยกเป็น3ข้อก็จัดไว้ในติกนิบาตอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะซึ่งเรากำลังอยู่ในหมวดธรรมะ3ข้ออยู่นะเจ้าค่ะ เราก็จะไล่ไป3 4 5 6 7 8 9 10 11เกินกว่านั้นก็ยังมีก็จะรวบรวมกันเอาไว้คัมภีร์ตรงนี้ที่รวบรวมเป็นข้อเป็นข้อเนี่ยก็เรียกอังคุตรนิกายอังคุตรนิกายไปถึงนิ้วหมายถึงรวบรวมเหมือนเป็นพวงมาลัยบนพวงมาลัยร้อยเรียงกันเอาไว้ส่วนอื่นๆถ้าเป็นเรื่องยาวก็อยู่ในทีฆานิกายเป็นก็เรียกคัมภีร์ทีฆานิกายซึ่งหมายคัมภีร์เนี่ยไม่ใช่เล่มเดียวแต่เป็นสัดส่วนที่เขาแบ่งเอาไว้แล้วก็ในคัมภีร์อังคุตรนิกายหรือทีฆานิกายก็จะมีหลายเล่มตอนนี้เราอยู่ในคัมภีร์อังคุตรนิกายเล่มแรกของอังคุตรนิกายนั่นก็จะรู้สึกว่าเป็นเล่มที่20เล่มที่20ในเซตทั้งหมดของมัน ใช่ค่ะ ซึ่งเลขข้อที่เรากำลังอ้างอิงอยู่ในที่นี้นั่นก็คือว่าเป็นเลขข้อที่จัดเรียงตามระบบของในตำราเล่มที่แปลโดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นเล่มสีฟ้าๆเล่มสีฟ้าสมัยถึงเอาเล่มนี้เพราะว่ามันมีข้อมูลเกี่ยวกับเชิงอาจคำแปลนี่ก็ค่อนข้างจะเป็นสมัยใหม่หน่อยก็อ่านได้เข้าใจไม่ยากตัวหนังสือก็ใหญ่ดีแล้วก็ไม่ได้มีอรรถกถามากมีเฉพาะส่วนที่จำเป็นอยู่ในเชิงอัดก็คิดว่าเหมาะสมในการที่จะมาพูดคุยเป็นประเด็นส่วนที่เป็นอรรถกถาอะไรพระอาจารย์ก็ไปอ่านเพิ่มเติมมาบาลีด้วยอะไรด้วย เสริมในรายการนะคะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมจ้าค่ะ โอเคตอนนี้เราก็ยังอยู่ในวรรคที่เรียกว่ากุสินาระวรรคกุสินาระวรรคหมวดว่าด้วยกรุงกุสินาราแต่ว่าเรื่องของกุสินาราเนี่ยเราเลยมาแล้วเนาะ จ้ะค่ะ ก็1 2 3 4 5 5สูตรแรกเราผ่านมาแล้วตอนนี้ก็จะคิดว่า6 7 8 9 10เอาให้จบได้ในวันนี้ ค่ะ โดยก็จะเริ่มที่ในข้อ129เป็นพระสูตรที่6ในวรรคนี้พระสูตรที่ชื่อว่าความมักใหญ่กตุวิยสูตรกตุวิยสูตรแปลว่าความมักใหญ ่มีรายละเอียดอย่างไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ท่านก็พูดถึงธรรมะสามข้อโดยปรารภเหตุซะก่อนตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันซึ่งก็กลับมาที่นี่หลายครั้งและหลังจากที่ตรัสรู้แล้วหมายถึงหลังจากที่แสดงธรรมจักรแล้วก็ได้ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยบรรลุธรรมแล้วก็กลับมาที่นี้อยู่เรื่อยๆแล้วหลายๆวาระวาระหนึ่งเนี่ยก็มาอยู่ในที่นั้นกรุงใกล้ๆกรุงพาราณสีแล้วก็บิณฑบาตอยู่ในเขตแถวป่าอิสิปตนมฤคทายวันนี ้เจ้าค่ะ ตอนนั้นเนี่ยเที่ยวบิณฑบาตอยู่ในสำนักของพวกมิคละที่ชุมนุมกันอยู่ในที่ซื้อขายโคที่ซื้อขายโค เจ้าค่ะ มิคละโคสาระเนี่ยก็คือเป็นคำสอนเป็นศาสดาในคำสอนหนึ่งที่เขามีชื่อเสียงเรื่องรืออยู่ในสมัยพุทธกาลในที่เกี่ยวกับทิฏฐิสิบประการแล้วก็เรียกว่ามิคละโคสาระก็เป็นทิฏฐิที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแบบหนึ่งเห็นภิกษุรูปหนึ่งมีความไม่แช่มชื่นมีแต่ความแช่มชื่นภายนอกความแช่มชื่นภายในไม่มีมีแต่ความแช่มชื่นภายนอกแล้วก็มีสติหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตกวัดแกว่งไม่สำรวมอินทรีย์ในเห็นภิกษุที่มีลักษณะแบบนี ้ คือถ้าจะดูภายนอกเนี่ยก็จะแบบเตือนตาล็อกแรกแล้วแบบหันซ้ายหันขวามีท่าทางแบบไม่สำรวมนี่คือดูภายนอกนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็นถึงภายในคือในบางเคสเนี่ยเราจะไม่ได้ดูภายนอกได้อย่างเดียวว่าทำไมภิกษุรูปนี้ดูไม่สำรวมได้แต่จริงๆขณะจะสำรวมก็ได้อย่างนี้นะแต่ทีนี้กรณีของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านดูทั้งภายนอกภายในโอเคปรากฏว่าภิกษุรูปนี้มีจิตไม่แช่มชื่นโอเคคำว่าไม่แช่มชื่นเนี่ยหมายความว่าไม่ได้ความสุขที่เกิดจากสมาธิ ม่ได้ อ๋อใช่ป่ะ โอเคนะแล้วก็มีแต่ความแช่มชื่นภายนอกนี่คำว่าแช่มชื่นภายนอกนี่หมายถึงความสุขที่เกิดจากกามคุณโอเคนะไม่มีความแช่มชื่นหมายถึงฌานใช่ไหมมีแต่ความแช่มชื่นภายนอกคือยินดีในกามภายนอกตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่าง ใช่ค่ะ โอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราแช่มชื่นภายนอกหมายความว่าคุณโอ้อาหารอร่อยจังเลยอากาศดีจังเลยดนตรีเพราะจังเลยอย่างเงี้ยนี่คือคุณมีความแช่มชื่นภายนอกแต่ถ้าคนที่มีความแช่มชื่นภายในเนี่ยเขาจะมีความสุขที่เกิดจากสมาธิอยู่ข้างใน อืมเจ้าค่ะคือปฏิบัติดีว่างั้นเถอะ ใช่ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระสุปฏิปันโนนะเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องทีนี้พอพระพุทธเจ้าเห็นภิกษุที่เป็นแบบนี้ท่านก็เตือนท่านจึงบอกภิกษุรูปนี้บอกว่าเธออย่าได้ทำตนให้เป็นผู้มักใหญ่โอเคนะเป็นไปไม่ได้เลยที่แมลงวันจะไม่ตอมไม่กัดคนที่มักใหญ่ชุ่มเพราะกลิ่นดิบทำไมอย่างนี้คีย์เวิร์ดตรงนี้นะในพระสูตรนี ้ เธออย่าได้ทำตนเป็นคนมักใหญ่เป็นไปไม่ได้เลยที่แมลงวันจะไม่ตอมไม่กัดคนที่มักใหญ่ชุ่มเพราะกลิ่นดิบโอเคอันนี้เป็นปริศนาธรรมปริศนาธรรมคือคำว่าปริศนาธรรมเนี่ยจะเป็นอุปมาอุปไมยที่ท่านยกขึ้นเพื่อให้แบบว่าภิกษุเนี่ยเข้าไปตีความฟังแล้วเนี่ยมันจะอึ้งขึ้นไหมมันจะแบบว่าเราอะไรเนี่ยเราม ันสำนึกไหมปรากฏว่าภิกษุรูปนี้พอเขาฟังปุ๊บเขาสำนึกขึ้นเกิดธรรมสังเวชเกิดธรรมสังเวชคำว่าเกิดธรรมสังเวชเนี่ยคือในคำอธิบายเนี่ยเขาหมายถึงว่าต้องได้เป็นโสดาบันอย่างน้อยต้องเป็นมรรคแน่นอนต้องได้เป็นโสดาปัตติมรรคแน่นอนโอเคนะเพราะว่าเขาเกิดธรรมสังเวชคือถูกเตือนขนาดนี้แล้วแล้วคุณจะไปยังไงล่ะเนี่ยคุณก็ต้องสำรวมจิตแล้วโอเคนะ ต้องสังวรได้คือสำนึกได้นะเจ้า ใช่ใช ่เจ้าค่ะ ทีนี้พอกลับจากบิณฑบาตแล้วก็เลยเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังพูดถึงว่าไปเจอในที่ข้าไปที่เขาขายโคกันแล้วก็เจอภิกษุลักษณะนี้แล้วก็เลยจึงเตือนด้วยคำนี้คำเนี้ยที่เตือนเนี่ยพูดถึงว่าอย่าทำเป็นคนมักใหญ่เป็นไม่ได้เลยที่แมงวันจะไม่ตอมไม่กัดชุ่มเพราะกลิ่นดิบเฮ้ยภิกษุรูปหนึ่งเขาไม่เข้าใจบริบทไม่เข้าใจเรื่องราวนี้ว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องพูดอย่างนี้และคำเหล่านี้มันหมายความว่าไงความเป็นคนมักใหญ่คืออะไรข้อที่หนึ่งกลิ่นดิบคืออะไรแมลงวันคืออะไร จ ้ าค่ะ โอเคนะประเด็นสามคำเนี้ย ท่านมีจ้าค่ะคือสามธรรมะสามข้อ ถูกต้อง ปริศนาธรรมสามข้อ ถูกต้องจึงเป็นติกานิบาตที่เป็นสามข ้อ ความมักใหญ่คืออภิชฌาหมายถึงความเพ่งเล็งความวิชาคือความเพ่งเล็งเพ่งเล็งนี่คืออะไรเพราะว่าคำเริ่มต้นที่เขาพูดขึ้นมานี่คือมีความแช่มชื่นภายนอกอยู่แล้วเลยตรงนี้แหละคือความมักใหญ่ความแช่มชื่นภายนอกก็คือคุณมีความเพ่งเล็งในทรัพย์ของใครอยากได้ทรัพย์ของเขาคนนั้นมา ใช่ค่ะ คือคุณมีความยินดีในกามสุขอ่ะสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายโอเคนะกลิ่นดิบกลิ่นดิบเนี่ยหมายถึงพยาบาทกลิ่นดิบแล้วก็แมลงวันคือบาปอกุศลวิตกคือความคิดในทางอกุศลความคิดในทางอกุศลเพราะนั้นท่านจึงพูดถึงว่าเป็นไปไม่ได้เลยคือถ้าคนมีความมักใหญ่ใช่ไหมถ้าคุณมีความเพ่งเล็งคุณมีความเพ่งเล็งใช่ปะเป็นไม่ได้เลยนะที่แมลงวันจะไม่ตอมถ้าคุณมีความเพ่งเล็งปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีบาปอกุศลวิตกความคิดที่เป็นไปในทางอกุศลจะไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะถ้าคุณมีความเพ่งเล็งแล้วเนี่ยคุณจะต้องมีความคิดที่เป็นบาปอกุศลเกิดขึ้นแน่ อืมจ้ะค่ะ แล้วก็แมลงวันจะชุ่มเพราะกลิ่นดิบหมายความว่าพยาบาทมันก็จะมาด้วยถ้าไม่ได้สิ่งนั้นก็ใช่ไหม จ้ะค่ะอืมจ้ะค่ะ ถ้าคุณอยากอะไรมีความเพ่งเล็งในสิ่งใดแล้วไม่ได้เนี่ยแมลงวันจะมาตอมแมลงวันคือหมายถึงกลิ่นดิบนี่คือความพยาบาทแมลงวันจะมาตอมหึงเลยคือความคิดในทางอกุศลต่างๆก็จะตามมาด้วย เจ้าค่ะ โอเคอันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญในสามเรื่องนี ้เจ้าค่ะ ความมักใหญ่คือความเพ่งเล็งอภิชฌา เจ้าค ่ ะ กลิ่นดิบหมายถึงพยาบาทแมลงวันหมายถึงอกุศลความคิดในทางอกุศลต่าง ๆเจ้าค่ะ ซึ่งในคาถาผนวกเขาสรุปจบในท้ายพระสูตรท่านก็จะพูดถึงว่าแมลงวันภิกษุเป็นไม่ได้เลยที่แมลงวันจะไม่ตอมใช่ไหมคือแมลงวันคือความดำริ ิงราคะจากไม่จากไต่ตามบุคคลที่ไม่คุ้มครองในจักขุทวารและโสตทวารไม่คุ้มครองในอินทรีย์ทั้งหลายภิกษุทำตนให้เป็นผู้มักใหญ่ชุ่มพระกลิ่นดิบย่อมอยู่ไกลจากนิพพานมีแต่ความคับแค้นคนพาลมีปัญญาสารถูกแมลงวันไต่ตอมย่อมไม่ได้เพื่อนที่เสมอตนพึงเที่ยวไปในบ้านบ้างป่าบ้างส่วนพวกที่สมบูรณ์ด้วยศีลยินดีในธรรมะที่สงบด้วยปัญญาเป็นผู้สงบระงับอยู่เป็นสุขแมลงวันย่อมไม่รบกวนประเด็นที่น่าสนใจในสูตรนี้คือว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าท่านเตือนแค่นี้สั้นๆเนี่ยแล้วภิกษุรูปนั้นถึงเกิดความสังเวชนะซึ่งท่านแก้ไว้เลยว่าในที่นี้หมายถึงแบบโซดาบัน อ ่ะ อืมค่ะ เพราะฉะนั้นเราทำความเข้าใจตรงนี้ว่าในบริบทเซตติ้งเนี่ยคือหนึ่งพระพุทธเจ้ายืนด้วยนะแสดงธรรมนี่ อืมค่ะ ซึ่งในข้อสิกขาวินัยของพระนี่ก็มีข้อหนึ่งนะว่าห้ามยืนแสดงธรรมแต่พระพุทธเจ้าท่านยังทำอย่างนี้นะทำให้ภิกษุบางกลุ่มที่ท่านจะคิดว่าการให้พรเนี่ยเป็นการแสดงธรรมท่านก็จึงไม่ยืนให้พร ใช่ ไ หม แต่บางเคสอย่างเคสนี้เป็นต้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยืนไม่ใช่เคสเดียวยังมีตอนที่ไปบิณฑบาตแล้วก็ชื่อท่านพระพายะเป็นปริพาชกที่มาขอฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าท่านก็แบบเทศให้ฟังสั้นๆคือให้เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเป็นต้นเนี่ยยังไม่ทันกลับจากบิณฑบาตเสร็จเรียบร้อยเลยพายะนี่ก็ตายแล้วถูกควายถูกวัวกุยตายนั่นท่านก็ยืนแสดงธรรมไปไหม เจ้าค ่ ะ เคสนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่ว่าท่านยืนแสดงธรรมโอเคมันก็มีเป็นธรรมดาคืออันนี้คือเป็นบทเฉพาะการหมายว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ปกติท่านก็จะไม่ทำหรอกแต่ว่าก็ไม่เห็นพระรูปนี้ทำไม่ได้อยู่เข้าใจปะ ก็ต้องพูดทันที อีกเคสหนึ่งก็กลับว่าเป็นมาขอให้เทศ2-3ครั้งก็จึงต้องบอกให้ก็จึงจะเป็นอีกเคสหนึ่งแล้วทีนี้ที่น่าสนใจอีกทีหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วเวลาที่จะบอกเตือนกันเนี่ยปกติแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็จะเลือกเวลาให้เหมาะสมโอเคคำว่าเลือกเวลาให้เหมาะสมเนี่ยก็คือบางทีขณะที่คนเขาทำผิดเนี่ยจะไปติเตียนเขาในขณะนั้นเนี่ยบางทีมันก็ไม่เหมาะเห็นบางทีเขาจะโกรธได้เขาจะโกรธได้แต่ว่าต้องให้บางทีเวลาที่คนเขาจิตใจสบายแล้วถึงค่อยมาพูดบอกกัน จิตนุ่มนวลลงแล้วก็มีสภาพพร้อมที่จะรับฟังธรรมะ ใช่ถึงจะ ค่อยพูดสอน ใช่พูดบอกกันซึ่งในกรณีนี้ก็แบบทำไมถึงบอกแต่เดือนนั้นเลยก็จะเหมือนวัวควายเขาทำผิดอะไรเนี่ยหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังวัวเนี่ยเอาพาวัวพาควายไปเลี้ยงตามโคกตามดอนขณะที่เอาไปเดินผ่านหน้าของคนอื่นเขาควายมันก็จะไปกินกินต้นข้าวของคนอื่นเขา เนี่ยไปนะเจ้าค่ะจะไปกิน ปรากฏว่าในขณะที่มันกินไปก็ต้องเอาค้อนตีมันเลยจะค่อยกลับมาที่เถียงนาหรือว่าใต้ถุนเรือนแล้วค่อยบอกว่าไอ้ทุยเจ้าอย่าไปกินข้าวก็ตรงนั้นเนี่ยคือมันไม่รู้เรื่องแต่นี่คือควายแต่คนเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นคนบางทีก็จะโกรธจะไม่ได้เกิดความธรรมสังเวชแต่จะโกรธขึ้นมาคนส่วนใหญ่อาจจะเป็นอย่างนั้นทีนี้ในเคสนี้ก็น่าสนใจว่าเอ๊ะทำไมท่านเตือนเลยก็เป็นอย่างนี้บางทีก็มีถัดมาอันนี้คือเมสกรู129ถ้ามาอีก2สูตรนี้ก็เป็นเรื่องของท่านพระอนุรุทธะโดยในข้อ130เป็นเรื่องที่ท่านพระอนุรุทธะเนี่ยได้ใช้ตาทิพย์แล้วก็ไปเห็นว่ามาตุคามคือหมายถึงหญิงชาวบ้านหญิงชาวบ้านเนี่ยที่ว่าโดยมากหลังจากตายไปแล้วเนี่ยไปเกิดในอบายทุกติมีนิบาตแล้วก็นรกเห็นโดยมากเป็นอย่างนี้โดยมากสตรีที่เป็นชาวบ้านทั่วๆไปเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็จึงมาถามพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะเหตุอะไรที่ทำให้หญิงชาวบ้านโดยทั่วไปเนี่ยเขาไปตกนรกแบบนั้นไปที่ไม่ดีสัตว์เดรัจฉานบ้างอะไรบ้างท่านก็จึงพูดถึงธรรม3ประการธรรมะ3ประการที่ถ้าหญิงชาวบ้านในโลกนี้เนี่ยถ้าประกอบด้วยธรรม3ประการนี้เนี่ยนะโอ้ยจะต้องตายไปเนี่ยต้องไปเกิดในนรก อบายทุกขติวินิบาตแน่คือหมายว่าพวกนี้ก็คือเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยเป็นกำเนิดที่ไม่ดีเป็นเปรตเป็นอสุรกายพวกนี้มีอะไรบ้าง3ประการ มีอะไรบ้างเจ้าค่ะ คือพูดถึงเวลาเช้าถูกมลทินคือความตระหนี่ขี้เหนียวโอเคนะกลุ่มรุมอยู่กลางวันมีความริษยากลุ่มรุมอยู่ตอนเย็นกามราคะความยินดีในกาม เจ้าค่ะ โอเคนะนี่คือเป็นภาษาที่ท่านใช้โอเคเนาะ เจ้าค่ะคือเช้าตระหนี่ถูกไหมเจ้าค่ะ เช้าตระหนี่กลางวันริษยาเย็นมีกามราคะในที่นี้หมายความว่าไงก็ถ้าพูดภาษาบ้านเราก็คือว่าสมมติคุณไปทำงาน เจ้าค่ะ ตอนเช้าคุณจะให้ทงให้ทานอะไรเนี่ยแบบไม่ใส่บาตรไม่ให้ทานตระหนี่กลางวันเห็นเพื่อนคนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นเขาแบบอิจฉาเขา หรือว่าเขาแต่งตัวสวยกว่าเขามาทำงานดีกว่า อะไรอย่างเงี้ยเจ็ดวันเนี่ยห ้ าวันคุณเป็นละกลางวัน เจ้าค่ะ ตอนเย็นกลับมาบ้านก็อยากนั่นอยากนี่เจอสามีก็อยากอย่างนั้นอยากอย่างนี ้ อันนี้กามราคะโอเคนะแล้วยังมีความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงอีกด้วยถ้าคุณเป็นอย่างเงี้ยไซเคิลไปเรื่อยๆทุกวันเนี่ยอยู่ครองเรือนแบบนี้ไพร์ไปตกนรก ตกนรกแน่นอนใช่ไหมจ๊ะ ใช่เพราะมันคิดแต่เรื่องอกุศลไง ใช่ค่ะมีแต่เช้าเย็น ฉันจะเก็บเงินไปซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าทำหน้าสวยอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือแบบลักษณะที่ว่าตระหนี่ละต้องเขียนเอาไว้เก็บเอาไว้เอ้ากลางวันก็เจอคนนั้นคนนี้ฉันก็แบบอิจฉาเขาอยากได้แบบนั้นบ้างอย่างนี้นะความคนที่แบบว่าลักษณะที่ว่าเขามีศัพท์เรียกว่า Windows Shopping Windows Shopping เนี่ยก็คือคุณชอบไปเดินตามห้างดูแต่ไม่ซื้อ ดูไปเรื่อยๆดูตู้นู้นตู้นี้ ซึ่งเดี๋ยวนี้มันออนไลน์ใช่ไหมคุณก็ดูออนไลน์ไปเรื่อยๆดูสินค้านั้นสินค้านี้แต่ต้องไม่ได้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยอ ัน นั้นทำให้จิตเรามีการราคาด้วยแล้วก็ถ้าคิดจะซื้อแต่ยังไม่ซื้อมันจะตระหนี่ด้วยทั้งสองทางเลยในความที่ว่าฉันยังต้องเก็บเงินซื้อนะอันนั้นแต่ว่ายังไม่ซื้อนะตอนนี้นะแต่มันอยากอยู่เนี่ยแล้วก็แบบเห็นคนนั้นเขามีจะก็ไปดูที่ว่าเขาใส่อะไรราคาเท่าไหร่นี่ก็ริษยาอยู่แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะอุ้มได้ตกนรกจริง จ้าค่ะ แต่นี่คือไม่ได้บอกว่าไปฆ่าคนหรือว่าแบบขโมยของผิดศีลอะไรไม่เป็นนะ จ้าค่ะ เข้าใจไหมที่พูดถึงเนี่ยไม่มีผิดศีลเลยนะ จ้าค่ะ แต่ไปตกนรกนั่นคุณ มีจิตใจแบบนี้ตลอดเวลาเนี่ย ใช่ ไหมเจ้าค่ะ เช้ากลางวันเย็นคือทั้งวันทุกวันอยู่ครองเรือนเป็นแบบนี้โอ้มีปัญหาแน่ เจ้าค่ะเจ้าค่ะ กรรมแม้เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสะสม เจ้าค่ะ ไปไม่ดีได้โดยส่วนมากแต่บางอย่างเอาแล้วคิดดูดิสมมติว่าหญิงชาวบ้านทั่วไปที่บอกจะต้องครองเรือนแล้วก็จะต้องอยู่ดูแลสามีเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยโอ้มันก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นอะงานครัวเรือนอะไรต่างๆทำงานนั่นนี่ติดต่อผู้คนมันก็เป็นอย่างเงี้ยทั้งนั้นอ่ะโอ้แล้วมันก็ไม่ดีใช่ไหมเพราะนั้นเราควรพูดถึงทางแก้ดีกว่า ใช่ค่ะ ว่าเอ๊ะถ้าชีวิตความเป็นอยู่ฉันก็เป็นแบบนี้จริงๆนะเนี่ยมันก็มีเคสแบบนี้บางทีฉันก็อิจฉาคนนั้นบ้างบางทีฉันก็แบบอยากนั่นนี่บ้างบางทีฉันก็แบบเขียมนั่นนี่บ้างอะไรเงี้ยนะ ใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้ว่าเป็นอย่างนี้ทุกวันตั้งแต่เช้ายันเย็นบางคนก็เช้าก็ยังใส่บาตรอย่างน้อยปีละครั้งอาทิตย์ละครั้งวันเกิดของตัวเองอะไรอย่างนี้พวกนี้ก็ยังมีข้อยกเว้นไม่ตกนรก ก็ตรงนี้ถึงจะพูดทางแก้ไงว่า เจ้าค่ะ ตื่นเช้ามาปุ๊บคุณใส่บาตร เจ้าค่ะ หรือว่าถ้าคุณไม่ใส่บาตรคุณก็เอามีกระปุกน้อยๆหยอดไว ้ ฉันจะละออกว่าฉันจะเก็บไปทำบุญนั่นนี่ให้ทานนั่นนี ่ อันนี้คุณก็กำจัดความตระหนี่คือมลทินได้ละที่เป็นมลทินได้ละอันนี้ก็เคสหนึ่งถัดมาอีกช่วงที่ว่าคุณเห็นคนอื่นเขาเป็นอย่างนั้นคนนั้นเขาก็มีอย่างนี ้ คนนั้นเขาสูงจังเลยเขาใส่รองเท้านี้เขาถือกระเป๋านี้เนี่ยเราอย่าไปริษยาแต่เราให้ยินดีอนุโมทนาโอเคว่าโอ้คนนี้เขาสวยดีนะก็ยินดีกับเขาให้มีเขาเรียกว่ามุทิตา จ ิ ต ใช่ ไหมเจ้าคะ มุทิตานี่คือความยินดีในความสุขความดีอะไรที่เขามี เจ้าค่ะ ทีนี้สมัยอีกที่ว่าตอนเย็นที่ว่าถ้าจะถูกกามราคะกลุ่มรุมเนี่ยให้เราแบบว่าพิจารณาสุภา พิจารณาถึงความที่มันเป็นของไม่เป็นปฏิกูลเป็นของไม่สวยงามเราพิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆอันนี้จะเป็นตัวแก้ก็ได้เพรา ะ คือที่มันจะเป็นปฏิปักษ์กันเนี่ยเช่นการเห็นด้วยความเป็นของสวยงามการเห็นด้วยความเป็นของน่ายินดีเราอย่าให้เห็นอย่างนั้นแต่เราฝึกจิตให้มีสมาธิในการที่จะเห็นด้วยความเป็นของไม่สวยงามเห็นด้วยความเป็นของไม่น่ายินดีเห็นด้วยความเป็นของปฏิกูลเห็นเป็นอสุภะอยู่เรื่อยๆเนี่ยการเมื่อราคะมันจะกลุ่มรวมจิตไม่ได ้ มีมุทิตาอยู่เรื่อยๆริษยาจะกลุ่มรวมจิตไม่ได ้ มีการให้ทานอยู่เรื่อยๆความตระหนี่จะกลุ่มรวมจิตไม่ได ้ ถ้าคุณอยู่ครองเรือนด้วยแบบนี้นะโอ้ไปสวรรค์แน่ไปเป็นนิพพานแน่มีการให้การบริจาคมีความมุทิตายินดีมีการเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นโดยความเป็นของปฏิกูลมีแต่ที่ดีเป็นที่ไปแน่นอน ซึ่ง อันนี้เป็นที่ว่าเราพลาดได้ในความที่ว่าฉันก็อยู่ครองเรือนฉันไม่ได้ว่าฉันผิดศีลนะแต่แบบมันมีเนี่ยเป็นเส้นหนามอยู ่ เพราะฉะนั้นเราไม่ใช่แค่ดูแลเรื่องศีลเท่านั้นก็ต้องมีลักษณะแบบนี้ประกอบกันไปด้วย ต้องระวังเรื่องใจเรื่องความตรณีเรื่องของความริษยาหรือว่าความชอบในเรื่องของการเจ้าค่ะมีอีก3สิ่งที่ผู้หญิงเราต้องระวังมากๆเลยเจ้าค่ะ แต่มาในข้อที่131 131นี้ก็พูดถึงเรื่องของท่านพระอนุรุทธะอีกเคสหนึ่งซึ่งนี้แบบสำคัญมากๆเรื่องนี้ที่พระอาจารย์จะมาพูดบ่อยๆด้วยซ้ำตอนนั้นเนี่ยท่านพระอนุรุทธะได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรแล้วก็ถามถึงตรงจุดนี้ว่าท่านพระอนุรุทธะเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตัวผมเนี่ยใช้ตาทิพย์เนี่ยตรวจดูโลกธาตุ1,000ใช้ตาทิพย์เนี่ยตรวจดูโลกธาตุ1,000ซึ่งก่อนนั้นเราเคยพูดถึง1,000 คูณ 1,000คือ1,000,000โลกธาตุใช่ไหมที่พระพุทธเจ้าสามารถที่จะเปล่งเสียงเปล่งแสงอะไรไปได้ในประสบการณ์ก่อนเดี๋ยวนี้คือขอบเขตของสาวกที่จะไปได้สุดเลยนั่นคือโลกธาตุ1,000ตรวจดูหมด เท่านั้นเจ้าค่ะ ตรวจดูหมดข้อที่2แล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็บำเพ็ญความเพียรไม่ย่อหย่อนตั้งสติไม่หลงลืมมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นลมเดียว เจ้าค ่ ะ เอ๊ะขณะนี้ทำไมผมยังไม่บรรลุทำไมจิตของผมนี่ยังไม่พ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นถือมัน เจ้าค่ะ 3ข้อโอเคนะถาม3คำถามคือไม่ใช่ถาม3คำถามถามคำถามเดียวโอเค แต่มันแยกได้3เรื่อง แต่เล่าให้ฟังว่าขั้นตอนเป็นมาอย่างนี้นะตรวจดูโลกธาตุนะแล้วก็จิตเป็นสมาธินะแต่ทำไมไม่บรรลุ เจ้าค่ะ ถามคำถามเดียวท่านพระสารีบุตรเนี่ยท่านเป็นคนแบบนี้คุณจะใจว่าถามเอาน้อยถามก็ถามเดียวแต่ให้เนี่ยมาก เจ้าค่ะ เข้าใจไหม ตอบเยอะตอบอธิบาย ตอบแบบละเอียดท่านเป็นคนแบบนี ้ โดยท่านชี้แจง3ข้ อ ท่านพระสารีบุตรบอกว่าเนี่ยท่านอนุรุทธะการที่ท่านมีความเห็นว่าเราตรวจดูโลกธาตุ1,000ด้วยตาทิพย์เนี่ยเป็นมานะของท่าน ค่ะ เป็นมานะโอเคนะสองการที่ท่านคิดว่าเราบำเพ็ญเพียรไม่ย่อหย่อนตั้งสติไม่ลืมหลงมีกายสงบระงับเนี่ยเป็นความฟุ้งซ่านของท่าน ค่ะ โอเคนะสองนะความฟุ้งซ่าน1มานะใช่ไหมสองความฟุ้งซ่าน เจ้าค่ะ การที่ท่านคิดอย่างเงี้ยข้อที่3นะว่าเอ๊ะทำไมจิตเรายังไม่บรรลุสติเนี่ยเป็นความรำคาญใจของท่าน เจ้าค่ะ โอเค3อย่างเรามาทำความเข้าใจในแต่ละข้อประเด็นคือพอท่านพระอนุรุทธะทราบแล้ว3อย่างนี้3อย่างนี้นะคุณดูใจมันเป็น3ใน5สังโยชน์เบื้องสูงสังโยชน์คือเรื่องรายละเอียดมี10อย่าง เรื่องรายละเอียดเจ้าค ่ะอย่างต่ำคือหมายถึงอย่างตื้นๆเบื้องต้นเบื้องแรกคือมันรัดไม่แน่นรัดแบบคือคุณยังพอที่จะรัดมันได้นั่นคือวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสสักยทิฏฐิปฏิฆะแล้วก็กามราคะ5อย่างสังโยชน์เบื้องสูงคือหมายถึงว่ามันลึกมันรัดแน่นมันตึ๊บตั๊บบางทีเราดูไม่รู้เช่นรูปราคะมานะอุทธัจจะแล้วก็กุจจะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อภิชฌาโอเคความฟุ้งซ่านนี่คืออุทธัจจะความรำคาญใจเนี่ยคือกุกุจจะโอเคนะนี่คือคำศัพท์เฉย นาะแต่ถ้าแปลมานี่คือฟุ้งซ่านกับรำคาญใจเอ๊ะทำไมมาฟุ้งซ่านในสมาธิมันเป็นไปได้ก็ในเมื่อท่านบอกว่าเราทำความเพียรไม่ย่อหย่อนมีจิตตั้งมั่นไม่หลงลืมมีกายสงบระงับไม่กระโดนกระไรมีจิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วทำไมยังเป็นความฟุ้งซ่าน ฟุ้งซ่านได้ยังไง เออก็ใช่ไหมซึ่งถ้าเราพูดถึงความฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นนิวรณ์ห้ามันน่าจะดับเมื่อแต่คุณได้สมาธิแล้ว ต ่อไปอีกแล้วทีนี้พอท่านละไอ้เจ้า5อย่างนี้ได ้ค ่ะหมายถึงละ3อย่างนี้ในสังโยชน์5อย่างได้ทำความเพียรหลีกเล่นอยู่ผู้เดียวปุ๊บก็บรรลุธรรมบรรลุธรรมขั้นสูงคือบรรลุเป็นพระอรหันต์ได ้ค่ะ เพราะว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยไขธรรมะข้อนี้ให ้ค่ะ เอาเราทำความเข้าใจไปทีละอย่างว่าทำไมเคสนี้เป็นยังไง ค่ะค่ะดีเลยเจ้าค่ะ เราตรวจดูโลกพันโลกธาตุเนี่ยด้วยทิพยจักษุเนี่ยเป็นมานะเนี่ยคือเราตรวจดูคืออันนี้ยังคิดว่าไอ้ความที่ว่าเราไปดูเนี่ยเป็นของเราอยู่ยังเป็นตัวเราอยู่ก็ใช่ไหมอันนี้จะเป็นมานะ คำว่ามานะในที่นี้อยากให้พระอาจารย์บอกด้วยว่าแปลว่าอะไรเจ้าค่ะไม่ใช่มานะพยายามอย่างนั้นไม่ใช่ เจ้าค่ะอันนี้คือมานะในลักษณะที่ว่าเป็นตัวเราของเราเป ็ นตัวตนมานะแบบนี้คือลักษณะมานะเนี่ยมันจะมีมานะ9กับมานะ7ก็มีมานะ9นี่ก็คือว่าตัวเราด้อยกว่าเขาเราคิดว่าเราด้อยกว่าเขาเราเสมอเขาเราสูงกว่าเขาแต่ตอนจริงๆเราด้อยกว่าเขาหรือบางทีตัวเราเสมอเขาแต่เราคิดว่าเราสูงกว่าเขาหรือเราต่ำกว่าเขาหรือเราเสมอเขาหรือว่าตัวเราสูงกว่าเขาแต่เราคิดว่าเราสูงกว่าเขาเราคิดว่าเราต่ำกว่าเขาหรือเราคิดว่าเราเสมอเขาในความคิดว่าเราเนี่ยแต่เขาเนี่ยเนี่ยคือมานะน ี่ คือมานะไม่ว่าคุณจะเป็นเสมอกันต่ำกว่าสูงกว่า เจ้าค่ะมันก็ยังมีตัวเรายังมีตัวเราตัวเทียบเคียงกับคนอื่นนะเจ้าค่ะ ถูกต้องคือถ้าเรามีความคิดว่าเราต่ำกว่าก็จริงเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต่ำกว่าเขาไอ้เนี่ยเป็นมานะ เจ้าค่ะ ความที่รู้สึกว่าเราต่ำกว่าเนี่ยนั่นแหละเป็นมานะของคุณความที่รู้สึกว่าฉันสูงกว่าเนี่ยนี่เป็นมานะของคุณคือความที่เรายังมีตัวเราของเราอยู ่ก็ ใช่นี่ก็ข้อที่หนึ่งที่ว่านั่นแหละคือมานะของท่านความที่ว่าท่านคิดว่าตัวท่านไปตรวจเนี่ยไอเรานี่แหละมันเป็นมานะเข้าใจเนาะในสมาธินั้น เข้าใจจ้ะค่ะ ทีนี้ความคิดเห็นที่ว่าเราบำเพ็ญเพียรไม่ย่อหย่อนเข้าใจไหมบำเพ็ญเพียรไม่ย่อหย่อนคุณใจในข้อนี้หมายความว่าไงหมายความว่าสมาธิเนี่ยมันต้องมีสมาธิอยู่แล้วคุณถึงจะเข้าฌานสี่แล้วคุณถึงจะมีตาทิพย์ ที่จะไปดูโน่นดูนี้ได้นะคร ับไม่คุณจะมีสมาธิได้ไงถ้าคุณไม่คุณจะมีปัญญาเห็นมีตาทิพย์ได้ไงถ้าคุณไม่มีสมาธิ จะค่ะ เอาแล้วที่เราพูดถึงฟุ้งซ่านเนี่ยมันคืออะไรก็ใช่ไหมฟุ้งซ่านในนิวรณ์ที่ท่านพูดถึงว่าอุทธัจจะกุกกุจจะนี่คือคู่กันนะนิวรณ์เนี่ยนะอุทธัจจะกุกกุจจะนี่คือคู่กันนิวรณ์เนี่ยนะคือความฟุ้งซ่านรำคาญใจเป็นนิวรณ์ในข้อที่4ของในนิวรณ์5นิวรณ์ข้อนี้ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับว่าคนที่ถูกจิกหัวใช้เป็นทาสเขาค ุ ณตกเป็นทาสเขาเนี่ยคือคุณมีอุทธัจจะกุกกุจจะไม่เป็นอิสระแก่ตัวเองทีนี้ถ้าเราเป็นอิสระแก่ตัวเองไม่ตกเป็นทาสเขาคือคุณข้ามอุทธัจจะกุกกุจจะได้ละนิวรณ์ห้าทั้งหมดจิตคุณเป็นสมาธิจิตคุณเป็นสมาธิทีนี้ในสมาธินี้นี่แหละในสมาธินี้นี่แหละว่าถ้าคุณทำความเพียรมากเกินไปโอเคนะความเพียรนั้นน่ะจะเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่าน ยังไงจ๊ะคะอาจารย์ระหว่าง คือหมายความว่าม ากเกินไป มากเกินไปไฟที่มันลุกโพลงเกินไป มัน ก็จะร้อนเกินไปมันไม่เหมาะสมไม่นุ่มนวลพอที่จะทำให้สิ้นอาสวะได้เพราะเรื่องที่นี้เนี่ยท่านไม่ได้หมายถึงเอาสมาธิที่จะให้เกิดตาทิพย์หรือสมาธิที่จะให้แบบทำวิชาข้ออื่นได้เช่นอาจจะรู้อดีตอนาคตโอเคนะแต่นี่ท่านกำลังหมายถึงสมาธิที่ทำให้ละอาสวะได้ เจ้าค่ะ คือถ้ายกข้อนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะถามเนี่ยจะต้องเอาข้ออื่นมาเปรียบโดยเราเคยพูดถึงเรื่องของช่างทองจำได้ไหมในเอพิโซดก่อน ได้เจ้าค่ะ กิจการงานของช่างทองเนี่ยคุณต้องเป่าทองด้วยไฟพรมด้วยน้ำตรวจดูโดยการอันควรโอเคถ้าคุณจะเป่าทองด้วยไฟอย่างเดียวบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มทองจะไหม้ถ้าคุณจะพรมแต่น้ำอย่างเดียว ปะลงไปทอมันก็จะเย็น เจ้าค่ะ ถ้าคุณจะตรวจดูอย่างเดียวมันก็จะสุกไม่พอดีพอเข้าออกเพราะฉะนั้นช่างทองเขาต้องทำไงต้องเป่าไฟโดยการอันควรพรมน้ำโดยการอันควรตรวจดูโดยการอันควรโอเคเหมือนกันท่านเปรียบเทียบกับมาในสมาธิว่าถ้าคุณทำนิมิตเพื่อความเพียรถ้ามากเกินไปถ้าเอาความเพียรอย่างเดียวจิตจะฟุ้งซ่านจ ิ ตจะฟุ้งซ่านถ้าเอาสมาธิอย่างเดียวทำสมาธินิมิตเพื่อสมาธิอย่างเดียวมันจะเกียจคร้านถ ้ าอุเบกขาอย่างเดียวจิตมันจะไม่เข้าถึงความสิ้นใบอาสวะซึ่งอาสวะโดยชอบ เพรา ะฉะนั้นก็ต้องทำสามอย่างโดยการอันควรต้องทำนิมิตเพื่อความเพียรโดยการอันควรทำนิมิตเพื่อสมาธิโดยการอันควรทำนิมิตเพื่ออุเบกขาโดยการอันควรแล้วจิตถึงจะพ้นได้จากอาสวะ เ พราะฉะนั้นในเคสนี้ก็หมายความว่าคือท่านแบบความเพียรไม่ย่อหย่อนคือแบบโหมไฟเข้าไปเกินไปมันไฟมันจึงแรงไปนิดหนึ่งมันยังไม่พอดีที่จะทำให้ซองสุกพอดีไฟมันแรงไปหน่อยหนึ่งนี่คือจึงลักษณะความฟุ้งซ่านท่านบาง เข้าใจ โอเคนะโอเคท่านมาอีกแต่ว่าในสมาธินะโอเคนะในสมาธิย ัง มีความฟุ้งซ่านในสมาธินิดเดียวตรงนี ้คือ ไม่ใช่หมายว่าไม่ได้สมาธินะคุณใจต้องยังมีการ ได้อยู่ แต่ว่ามันไม่เหมาะที่จะทำให้อาสวะมันหลุดไปได ้ มันเกินไปนิดนึงแต่มีสมาธิที่คุณจะเห็นอดีตอนาคตได้ในที่นี้แต่มาอีกก็คือว่าความคิดที่ว่าเฮ้ยแล้วทำไมจิตฉันยังไม่พ้นจากอาสวะสติอันเนี้ยเป็นความรำคาญใจเป็นความรำคาญใจซึ่งแยกออกมา2 อย่างความฟุ้งซ่านอันหนึ่งความรำคาญใจอันหนึ่งทีนี้เขาไปติดกันในส่วนที่เป็นนิวรณ์5แต่พอมาเป็นสังโยชน์เบื้องลึกเบื้องสูง5อย่างท่านแยกกันออกมา ค่ะ โอเคเพราะฉะนั้นมันจึงละเอียดมากในความที่ว่าแม้แต่แบบนิดนึงอ่ะมันก็จะบรรลุไม่ได้มันต้องพอดีนะสิบอกว่าเหมือนสอดได้เข้ารูเข็มต้องพอดีต้องพอดีมันถึงจะละอาสวะได้จะละอาสวะได้ซึ่งความที่ว่าคิดว่าโอ๊ยทำไมจิตฉันยังไม่พ้นจากอาสวะสติเนี่ยจะเป็นความรำคาญใจเขาใช้คำว่ากุกุจจะซึ่งความฟุ้งซ่านรำคาญใจในที่นี้จะไม่ใช่เป็นลักษณะนิวรณ์เพราะถ้าใช้คู่กันใช่ไหมจะเป็นนิวรณ์ห้าแต่แยกกันเนี่ยเป็นสังโยชน์เบื้องสูงเบื้องลึกห้าอย่างอย่างสองอย่างในห้านั้นซึ่งมันลึกไปแบบโอ๊ยนี่คุณต้องได้สมาธิเต็มแล้วคุณถึงจะมาต้องมาแก้ปัญหาไอ้สองอย่างนี ้ใช่ค่ะ ซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบคุณธรรมของโสดาบันใช่ไหมคือศีลเต็มสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณพอมาถึงอนาคามีก็ต้องศีลเต็มสมาธิเต็มแต่ปัญญาพอประมาณเพราะงั้นการละไอ้เจ้าความฟุ้งซ่านหรือความรำคาญใจที่อยู่ในส่วนของสังโยชน์เนี่ยมันไม่ได้ละด้วยสมาธิเพราะสมาธิเราเต็มแล้วเราผ่านมาแล้วโอเคนะแต่จะละได้ด้วยปัญญาก็ใช่ไหมจะไม่ได้ละได้ด้วยสมาธิแต่จะละได้ด้วยปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าคุณเห็นตามความเป็นจริงอ่ะเห็นตามความเป็นจริงในอะไรเห็นก็ตามความเป็นจริงในสมาธิว่าสมาธิเนี่ยมันไม่เที่ยง ค ุณเห็นตามความเป็นจริงในสมาธิว่าสมาธิมันไม่เที่ยงเนี่ยเราจะปรับมันได้ให้มันพอดีได ้ โอเคสองในข้อที่ว่าจิตของเราทำไมยังไม่บรรลุธรรมไอ้ question คำถามความรำคาญใจพวกนี้คือคำถามพวกนี้มันเกิดจากความรำคาญใจไม่ได้เกิดจากวิจิกิจฉาแน่นอนเพราะวิจิกิจฉานี่คุณล้ามาตั้งแต่แบบนานแล้วมันถึงได้สมาธิเต็มแต่มันเกิดจากความแบบรำคาญใจนั่นแหละคือที่ว่าไอ้ทำไมฉันยังไม่ได้สินั่นแหละคือความรำคาญใจที่มี ใช่ค่ะ เพราะเราแบบไม่เอาพอรู้ปุ๊บนั่นมันวิชาเกิดแล้ววิชามันไอ้ตรงนี้มันต้องดับไปทีนี้ท่านพระสารีบุตรบอกว่าอ้าวงั้นให้ท่านมนสิการคืออย่ามนสิการคืออย่าไปทำในใจถึง3ข้อนี้อย่าไปคิดว่าเราตรวจดูโลกได้พันหนึ่งอย่าไปคิดว่าฉันมันเป็นความเพียรไม่ย่อหย่อนอย่าไปคิดว่าเหตุใดฉันถึงยังไม่บรรลุโนไม่ต้อง ข้อนี้ซะ ละการทำในใจ3ข้อนี้ซะแล้วนี่คือมรรควิธีนะแล้วน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุแล้วน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุ คำว่าน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุเนี่ยคือ หมายความว่าอะไรเจ้าค่ะ หมายถึงนิพพานเนี่ย เจ้าค่ะ ธรรมะเนี่ยสมาธิเนี่ยนี่คือเป็นวิธีที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็ท่านก็บรรลุธรรมนะคุณใจเพราะว่าในช่วงของครั้งพระสูตรในสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าพระอาจารย์จำไม่ผิดจะได้นำเรื่องราวของท่านพระสารีบุตรตอนที่ท่านฟังธรรมะอยู่กับพระพุทธเจ้าเทศให้ทีฆนคปริภาชกซึ่งเป็นหลานของท่านเนี่ยฟังพูดถึงเรื่องเวทนา3เห็นเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงท่านพระสารีบุตรเนี่ยกำลังพัดพระพุทธเจ้าอยู่เทศให้ทีฆนคปริภาชกฟังไปฟังไปใคร่ครวญตามไปปุ๊บท่านบรรลุธรรมขึ้นมาทีฆนคปริภาชกนี่ก็บรรลุเป็นโสดาบันตัวท่านพระสารีบุตรนี่ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ เจ้าค่ะ แล้วท่านทำจิตยังไงในอยู่ในถ้าจำไม่ผิดจะรู้สึกจะเป็นอนุปาทสูตรถ้าพูดถึงการทำจิตตามลำดับของธรรมะเห็นสมาธิว่าอ๋อมันเกิดขึ้นมันดับไปเกิดขึ้นดับไปสิ่งอะไรที่ไม่มีมาก็มีมาสิ่งที่มีมาแล้วก็ดับไปโอเคคนที่จะเห็นได้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ดับไปแม้แต่ในสมาธิเองเนี่ยสมาธิเนี่ยเป็นธรรมที่สงบระงับประณีตแต่เป็นธรรมที่อาศัยเครื่องปรุงแต่งเอ้ยแต่มีสิ่งที่ระงับประณีตคือหมายถึงว่าไม่มีการปรุงแต่งอยู่ก็น้อมไปสู่สิ่งนั้นน้อมไปสู่การน้อมไปสู่เนี่ยคือเรียกน้อมไปสู่อมตะธาตุคือนิพพานน้อมจิตไปตรงนี้ไม่ได้คิดหรอกว่าฉันทำสมาธิได้นะหรือฉันตรวจดูเห็นโลกธาตุพันหนึ่งนะหรือว่าทำไมฉันยังไม่รู้สักทีนะไม่ต้องคิดจุดนี้แค่คิดเห็นแค่ว่าสิ่งอะไรที่ไม่มีมาก็มีมาสิ่งที่มีมาแล้วก็ดับไปเอางั้นเอาอะไรที่มันจะไม่มีไม่ดับไม่เกิดน้อมไปจุดนั้นดีกว่าให้คิดไปทางนั้นเข้าใจไหมอย่ามาคิดตรงนี้ที่ว่าฉันหรือดูนั่นนี่มีมาเป็นไปไม่เอาแต่ให้น้อมไปสู่อมตะธาตุนี่จะเป็นมารวิธีถูกต้องของท่านพระสารีบุตรของท่านพระสารีบุตรในการต่อมาท่านก็ทำอย่างนั้นท่านเป็นอนุรุตตะแล้วก็จึงสามารถบรรลุธรรมได้ ใช่ค่ะสาธุเจ้าค่ะ อันนี้คือข้อที่131 เจ้าค่ะ ก็ต้องเน้นย้ำตรงนี้คุณใจว่ามันละเอียดนะคือหมายความว่าควรจะไปอ่านทำความเข้าใจดูแล้วก็ควรจะต้องปฏิบัติด้วยแล้วก็จะค่อยทราบถึงว่าโอ้มันเป็นป่านนี้เนี่ยอันนี้ได้เป็นตัวอย่างของสาวกชั้นสูงที่ท่านมีปัญญามีสมาธิมาก เจ้าค่ะ ต่อมาอีก2ข้อสุดท้ายคุณใจวันนี ้เจ้าค่ะ ข้อถัดมาคือข้อ132ว่าด้วยสิ่งที่ปิดดีแล้วก็เปิดไม่ดีคือปฏิจจสมุปบาท เจ้าค่ะ ท่านพูดถึงในที่นี้ท่านแปลมาอย่างนี้นะพระอาจารย์อยากจะอ่านคำแปลนี้ฟังว่าสิ่ง3อย่างนี้ปิดบังไว้จึงดีเปิดเผยไม่ดีโอเคนะคำว่าดีไม่ดีเนี่ยหมายถึงว่ามันเจริญเปล่าในคำแปลที่อื่นแต่คือพระอาจารย์เนี่ยอยากจะหลีกเลี่ยงการใช้คำว่าดีหรือไม่ดีเพราะว่าบางคนตีความไม่เหมือนกันโอเคทีนี้ถ้าจะพูดถึงคำแปลในที่อื่นเนี่ยก็จะพูดถึงว่าเจริญหรือไม่เจริญทีนี้ถ้าพูดถึง3อย่างคือมาตุคามคือผู้หญิงชาวบ้านปิดบังไว้จึงงดงามเปิดเผยไม่งดงามโอเคซึ่งอันนี้มันแปลแตกต่างกันเดี๋ยวจะบอกว่ายังไงก่อนนะเอาตามเนื้อหาที่มีอยู่ในเล่มสีฟ้านี้มาตุคามหญิงชาวบ้านปิดไว้จึงงดงามเปิดเผยไม่งดงามฟังดูไหมก็ว่าไงมันก็ว่าถ้าผู้หญิงเนี่ยแต่งโป้มากมันไม่งามปิดไว้งดงามกว่าง ดงามดูมีราคากว่า ใช่ใช่ถ้าเราจะตีความอย่างนี้นะถ้าเราตีความอย่างนี้สองมนของพวกพราหมณ์ปิดบังไว้จึงขลังเปิดเผยไม่ขลัง อืม แบบมามุกมามุกมิบมุกมึบเสกไว้ขลังไว้ไม่รู้พูดอะไรอ่ะดีเป็นภาษาพาลีเนี่ยงงมากเลยถ้ายิ่งพระมหาไปบูลใช้คำแบบสูงๆเนี่ยโอ้โหดูขลังอะไรเงี้ยนะมนของพวกพราหมณ์มันจะปิดบังไว้มันจึงขลังหรือว่าแบบบอกเฉพาะลูกศิษย์ที่รักบอกเฉพาะเวลาที่แบบใกล้ตายแล้วอย่างนี้นะปิดบังไว้จนถึงเวลานั้นแล้วก็มิจฉาทิฏฐิ ปิดบังไว้เนี่ยจึงดีเปิดเผยไม่ดีมิจฉาทิฏฐินี้ถ้าปิดบังไว้มันจะเจริญถ้าเปิดแล้วจะไม่เจริญซึ่งคำแปลงนี้มันให้เอเซนส์ที่มันต่างกันกับคำแปลที่อื่นคำแปลที่อื่นจะพูดถึงว่าความสัมพันธ์กับเพศหญิงชู้สาวเนี่ยปิดบังไว้เนี่ยมันจะเจริญเปิดแล้วเนี่ยมันจะไม่เจริญซึ่งอันนี้ก็ถูกเหมือนกันสมมติว่าคุณมีกิ๊กอย่างเงี้ยอ่ะคุณมีกิ๊กซ่อนไว้สักสองกิ๊กแล้วก็ไม่ใช่หมายถึงเมมโมรี่การ์ดนะแต่หมายถึงผู้หญิงกับกิ๊กหรือผู้ชายอีกฝ่ายหนึ่งโอ้ถ้าปิดบังเนี่ยมันดีมันจะเจริญมันจะความสัมพันธ์มันจะไปได้คือคำว่าไปได้หนึ่งมันจะลึกลับมันก็จะไปต่อได้แต่ถ้าเปิดเผยออกโอ้รู้ขึ้นมานี่แบบไม่ดีเลย คนรู้ละ ใช่ คือทำไมกิ๊กกันไม่ได้ละอะไร ใช่คือเมื่อเอ๊ะทำไมตำราสองเล่มแปลเป็นสองแบบคนละเรื่องในที่นี้ถ้าพูดถึงว่ามาดูการปิดบังไว้เนี่ยหมายว่ารักษาไว้ให้ดีจะงามซึ่งก็อันนี้ธรรมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไหนถูกไหนผิดท่านฟังอาจจะต้องไปลองศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วถ้ารู้แล้วก็มาแชร์บอกด้วยแล้วกันว่าอันไหนมันยังไงกันแน่นะแต่มันก็ถูกทั้งสองเคสเอ๊ะแล้วมันยังไงกันแน่นะโอเคนี้เปิดเป็นโอเพนเอนด์ใหม่อีกสองอย่างถัดมานี่ก็จะถูกต้องละมนของพวกพราหมณ์ปิดบังไว้จึงเจริญเปิดเผยไม่เจริญแล้วก็มิจฉาทิฏฐิปิดบังไว้ก็จะดีขึ้นจะแบบยิ่งมีมากขึ้นเปิดเผยแล้วมันจะไม่ดีเปรียบเทียบตรงกันข้ามเปรียบเทียบตรงกันข้ามพูดถึงดวงจันทร์นี่ถ้ามีเมฆหมอกอะไรมาปิดบังไว้นี่ไม่ดีเพราะมันจะไม่งามแต่ถ้าเปิดเผยออกสว่างโล่เนี่ยโอ้ดีรุ่งเรือง มันจะงามมันจะดีใช่ค่ะ สองดวงอาทิตย์ด้วยดวงอาทิตย์ถ้าไม่มีเมฆหมอกราหูมาปิดบังเปิดไว้มันก็จะรุ่งเรืองเจริญ ใช่ค่ะ แล้วข้อที่สามคือธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศไว้นะเปิดเผยจึงรุ่งเรืองปิดบังไว้ไม่รุ่งเรืองสามอย่างในที่อื่นที่คิดว่าเราน่าจะเจอในข้อต่อไปก็คือว่าสิ่งที่จะมาปิดบังดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ได้ก็คือเมฆหมอกแล้วก็ราหูนะสามอย่างก็จะมาปิดบังได้คิดว่าน่าจะเจอในข้อต่อไปเดี๋ยวต่อไปเราก็จะค่อยว่ากันที่น่าสนใจคือว่าธรรมะวินัยที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้เนี่ยเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองปิดบังไว้ไม่รุ่งเรืองซึ่งคำสั่งในภาษาบาลีเนี่ยคุณใหญ่เขาใช้คำเดียวกันหมดรุ่งเรืองไม่รุ่งเรืองเป็นนัยยะตรงข้ามกับแม้แต่ข้อก่อนๆที่ว่างดงามไม่งดงามขลังไม่ขลังดีไม่ดีก็ใช้คำเดียวกันหมดทีนี้พอแปลเป็นสไตล์เพื่อให้เข้าใจในบริบทท่านจึงเปลี่ยนคำแปลให้มันฟังดูเข้าท่าอย่างนี้นะทีนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าเอ๊ะมนต์ของพวกพราหมณ์ทำไมปิดบังไว้แล้วเจริญขลังในซึ่งจะคือว่าขลังเข้าใจไหมเปิดเผยไม่ขลังในขณะที่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเปิดเผยขลังปิดบังไว้ไม่ขลังก็จึงใช้คำนี้ไม่ได้ ไม่ได้ต้องใช้เจริญ เปิดไว้แล้วจะเจริญจุดนี้แหละที่ว่าทำไมมันต่างกันแบบนี้เข้าใจไหมเพราะว่าความงดงามในเบื้องต้นทำกลางที่สุดนี่ก็จุดหนึ่งแล้วก็ความที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนธรรมะโดยที่ไม่ได้หวังที่ว่าจะเป็นอาจารย์ของเขาหรือว่าจะลบล้างที่อื่นให้สิ้นไปแต่หวังเพื่อที่จะดับความทุกข์ให้มันสนิทเท่านั้นเอง ให้ทุกคนด้วยเสมอกันที่ปฏิบัติตามนะเจ้าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค่ะ แล้วเราก็มาถึงข้อสุดท้ายในวันนี้ข้อ133 เจ้าค่ะ พูดถึงเรื่องรอยกรีดรอยขีดรอยขีดพระสูตรชื่อว่าเลขาสูตรรอยขีดเอาพูดถึงบุคคลทำรอยขีดบนแผ่นหินแล้วพูดถึงรอยขีดบนแผ่นหินแล้วก็รอยขีดบนแผ่นน้ำแผ่นดินก็ไปแล้วก็รอยขีดบนในน้ำขีดที่น้ำขีดที่หินขีดที่ดินขีดที่น้ำ ใช่ค่ะ แต่ขีดที่ดินเนี่ยรู้สึกว่าในที่หนึ่งเขาใช้คำว่าทรายหาดทรายโอเคนะเอามันเปรียบเทียบเป็นยังไงคือรอยขีดบนหินเนี่ยมันจะหายไปช้ามันจะอยู่นานรอยขีดบนดินหรือบนทรายฝนตกทีหนึ่งหรือว่าน้ำขึ้นทีหนึ่งมันก็หายไปแล้วจะอยู่ได้ไม่นานบางทีลบเลือนไปเพราะลมบ้างเพราะน้ำบ้างฝนตกบ้างกับอีกอันหนึ่งคือรอยขีดในน้ำ บนน้ำ ขีดจุดปุ๊บติดกันเลยหายไปเลย ใช่ค่ะ สามอย่างนี้เปรียบเทียบ เปรียบเทียบกับว่าบุคคลบางคนเนี่ยในข้อแรกก็คือว่ารอยกรีดบนหินเนี่ยโกรธเป็นประจำโกรธเป็นประจำแล้วความโกรธของเขาเนี่ยก็หมักหมมอยู่นานหมักหมมอยู่นานโกรธเป็นประจำหมักหมมอยู่นานโกรธเป็นประจำโอเคนะโกรธแล้วก็ยังค้างไว้อยู่นั่นน่ะแล้วก็หมักหมมมีโกรธต่อไปก็ค้างไว้อีกเก็บสะสมไว้ความโกรธเนี่ยหมายถึงว่าอาฆาตเนี่ย10ปีวันล้างแค้นไม่สายอะไรเงี้ยไม่รู้จักปล่อยวางทีนี่ โกรธแค้นแบบฝังหุ่นไปเลยแบบนั้นนะเจ้าค่ะ รอยขีดบนแผ่นหิน เจ้าค่ะ อันนี้ข้อที่1ข้อที่2เนี่ยรอยขีดแผ่นดินเนี่ยคือเปรียบว่าโกรธเป็นประจำอยู่แต่ว่าความโกรธเขาเนี่ยไม่หมักหมมต่างกัน2อันนะโกรธเป็นประจำเหมือนกันแต่อันนึงหมักหมมหมักหมมหมักหมมไว้อีกอันนึงเนี่ยไม่หมักหมมไว้ไม่หมักหมมอยู่นะอาจจะแบบว่าโกรธวันนี้เดี๋ยวอีกสัก5นาที10นาทีหรือตอนเย็นก็หายโกรธละ หายแล้ว อย่างเงี้ยไม่ค้างไว้ตลอดอันนี้คือบางทีฝนตกก็หายเหมือนรอยขีดบนแผ่นดินหรือบนทรายน้ำขึ้นฝนตกลมพัดมันก็หายไปโอเคส่วนรอยขีดบนน้ำนี่เปรียบเหมือนกับว่าคนที่ถูกด่าว่าด้วยคำหนักๆหยาบคายร้ายกาจด้วยคำที่ไม่น่าพอใจเขาก็ยังสมานไมตรีกลมเกลียวกันอยู่ปรองดองกันอยู่ได้เข้าใจไหมถูกด่าถูกว่าถูกทำร้ายผู้ยี่ผู้ยำแต่เขาก็ยังโอเคยังดีกันอยู่ได้เหมือนน้ำถูกกรีดจวดปุ๊บมันก็ติดกันอยู่ดีทีนี้ในบุคคล3ประเภทนี้ท่านบอกว่ามีอยู่ในโลกโอเคนะมีอยู่ในโลกคำถามคือว่าเอ๊ะแล้วเราจะเป็นบุคคลประเภทไหนดีเราจะเป็นบุคคลประเภทไหนดีถ้าสมมติว่า ประเภทเป็นน้ำเจ้าค่ะ ควรจะเป็นน้ำถูกไหมที่ว่าถูกด่าว่าด้วยคำหนักๆหยาบคายร้ายกาจไงเราก็ยังกลมเกลียวสามัคคีปรองดองกันอยู่ทีนี้บางคนจะมองว่าโอ้ยถ้าเป็นขนาดนี้คุณถูกเขากระทำถูกเขาปู้ยี่ปู้ยำเป็นเหมือนอีเย็นถูกแบบว่ากระหน่ำตีอะไรอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมถูกลงอารมณ์ใส่อย่างเงี้ยโอ้ยทำไมแกโง่อย่างนี้เข้าใจไหมคือคนถ้ามองผิวเผินมันจะเป็นอย่างนั้นคุณถูกกระทำคุณมีปัญหาอะไรต่างแต่ว่าด้วยจิตใจที่คุณเหมือนน้ำเนี่ยมันดีไงคือถ้าเรามองแค่ว่าถูกเขากระทำเนี่ยบางคนอาจจะมองไม่ดีแต่ว่าด้วยจิตใจที่แบบว่าคุณอดทนได้คุณยังจิตแบบมั่นคงอยู่ได้โอ้โหนี่มันสุดยอดแล้วมันสุดยอดแล้วมันดีมากๆแล้วเกิดในความที่ว่าจิตคุณมีธรรมะเนี่ยโอ้มันดีแล้วปัญหาอื่นเราก็ค่อยแก้ไปความสามัคคีปรองดองกันเนี่ยคุณเห็นว่ามันมีค่ามากกว่าคำหยาบคายมากกว่าคำหนักๆคำที่เขาถูกด่าว่าเข้าใจไหมคุณเห็นค่าของความสามัคคีความปรองดองการลงรับกันได้โอ้จิตใจคุณสูงมากไม่โง่นะอันนี้ก็เป็นคนฉลาดคนฉลาดเพราะฉะนั้นพระอาจารย์คิดว่าถ้าเราจะปรับเปลี่ยนได้เนี่ยเราเปลี่ยนจากจิตของเราที่มันแข็งกระด้างเหมือนหินให้มันนุ่มอ่อนลงหน่อยเหมือนดินเหมือนทรายให้มันนุ่มละเอียดลงไปอีกเหมือนน้ำมันก็จะดีมันก็จะดี เจ้าค่ะ อันนี้คือข้อ133เป็นพระสูตรที่10ในวรรคนี้ก็ถือว่าจบวรรคนี้กันไปในวันนี้ เจ้าค่ะในคราวหน้าเราก็จะขึ้นวรรคใหม่แล้วนะเจ้าค่ะเป็นคนจะฟังการท่านผู้ฟังก็คิดว่าในรายการธรรมารับอรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็คงจะชี้แจงแล้วก็เล่าให้ฟังถึงเพชรในพระไตรปิฎกของเราได้เพียงแค่นี้นะคะก็อยากจะขอเรียนเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านได้ตามรับฟังพระอาจารย์มาขุดเพชรในพระไตรปิฎกในหมวดธรรมะต่อไปหรือพระสูตรต่อไปในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะและสำหรับเช้าวันนี้ดิฉันก็ต้องขออนุญาตที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสและเป็นองค์พระอาจารย์ใหญ่ของพวกเราทุกคนเพียงแค่นี้ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ